Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla güreşiyoruz. 95.0 Açık Radyo'dayız. Efendim, son 4 hafta sevgili Alper Avur'la babadan neye doğru bir geçişe ortaklık ettik, tanıklık ettik. Şimdi anne kelimesine başlayacağız. İlkin sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Aynı zamanda Instagram hesabımız var. Aktif olarak Twitter'ı kullandığımızı söyleyebilirim. Bu hafta sevgili dinleyicimiz ve destekçimiz Güliz Kaptan hanımefendiye de teşekkürlerimizi iletelim. Dediğim gibi kelimemiz anne olacak. Birkaç hafta anne kelimesiyle hemhal olacağız Didemciğim. Evet efendim. Güliz Kaptan'a aynı zamanda dostumuz, arkadaşımız ibaresini de ekleyelim. Radyomuzu ve programımızı desteklemeye istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Sağ olsun bütün destekçilerimiz. Ne güzel, laftır eksik olmayın değil mi? Evet, ben de çok severim. Efendim anne, aslında başlamıştık Hasanoğlu'yla anneye, babadan anneye bir geçiş yapmıştık. Şimdi artık biz sizin alıştığınız klasik tarzda adım adım sözcüğü, etimolojisini, anlamını derken pek çok daldaki, formasyondaki, günlük hayattaki çağrışımlarıyla kim bilir kaç program ilerleyecek. Şimdi anne diyoruz ama tabii aslında çok daha eski ve yaygın kullanımı ana sözcüğün. Bir de bizde valide kullanımı da var. Üç kullanıma birden değineceğiz zaman zaman. Bu böyle bakmışken olaya, ben diğer dillerde de annenin karşılığına bir bakmak istedim. Yani birkaç tanesini biliyoruz. Çok kullanılan diller bunlar. Sanatta, özellikle müzikte de çok karşımıza çıkan örnekleri var ama başka o kadar ön plana çıkmayan dillerdeki karşılıklarına baktım. Şunu söyleyerek başlayabilirim. Tabii bu mama, mami kullanımları çok yaygın ya, bu çocuğun ilk söylediği sözcük oluyor genelde. Hatta babalar bazen buna bozuluyorlar. Kerem'cim, bilmiyorum siz de aynı şeyi yaşayacak mısınız? Ben yaşadım canım. İlk önce baba dedi çocuk. Sen o zaman yaşamadın işte, bozulmadın. Sizde baba mı dedi ilk? Ya evet, genelde baba denmiyor. Bilmiyorum ki hani mam. Yok, haklısın. Ben aslında şöyle, tabii biz başka dillerle ilgili düşündüğümüz için başka bir şeyden gittik. Güzel Türkçemizde böyle bir sorunumuz yok. Güzel Türkçemiz baba demeyi. Babalar bir adım önde. Doğru söylüyorsun. Ba demek daha kolay. Ama bu mamaya benzer söyleyiş olan dillerde de önce mama, evet, söyleniyor sanırım. Ben hiç düşünmemiştim, güzel. Evet, şimdi böyle bir bu mamaya, mother'a, mommy'ye benzeyen o kadar çok kullanım var ki bir onlarla başlamak istiyorum. İşte Galce'de mesela mam, Yidiş dilinde muter, Ukrayna'da mati, İsveççe'de birkaç kullanım var, morse, mor, mamma. İspanyolca'da da İtalyanca'da da hem mama hem madre deniyor, aynı zamanda İspanyolca'da mami de deniyor. Polonya, Slovakça gibi dillerde mama ve matka kullanımları var. Sırpça, Bulgarca, Bosna dili ve Hırvatça'da maşka deniyor, jele. Romen dilinde mama ve maika kullanılıyor. Farsça'da medr, maman. Norveççe'de ve Danca'da mor. Latince'de mater. İngilizce'de mother, İrlandaca'da mater, Hintçe'de maji ve ma, Yunanca'da mana, mitera, Almanca'da Mutter, Fransızca'da Mer, Maman. O kadar birbirlerine benziyorlar ki Katalanca'da Mare, Çekçe'de Maminka, Brezilya'da Mae, Hollanca'da Moer ya da Moeder şeklinde. Keza Belarus'ta da matka deniyormuş. Bu söyleyişe benzemeyenleri de ayrı bir alanda ele aldım. Şimdi bizdeki anneye en çok benzeyen Urducu'daki amme. Ama m'ler de çift, e'ler de çift. Onun dışındakiler, hadi Vietnam dilindeki m de bu mamalara benziyor kabul edelim. Onun dışında değişiyor artık. Swahili dilinde mesela mzaa ya da mzazi, Samoa dilinde tin, Litvanya dilinde motina, Japonca'da haha ya da okaasan. Çocuk eminim önce haha sonra okaasan diyordur diye düşünüyorum. Yok, tam tersi oluyor. Okaasan diyene kadar. Endonezya dilinde çok fazla karşılığı var annenin. Niokap, Biank, Ibu ve Induk. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi dinleyicilerimiz işte yeni baba olduğunu biliyorlar. Sık sık bu tecrübelerinden bahsediyorum. Aramızda bir rekabet unsuru olmuyor değil hakikaten. Anne ile baba arasında ilk önce babam diyecek, annem mi diyecek. Değil buna mi? Aklıma geldi de bunu da paylaşayım istedim. İnsanlar bir bağ da dedim, böyle bir gurur kaynağı oluyor açıkçası. Ama ben babayı duydum. Yani evet, evet. Babayı bilerek söylemedi ama böyle tekrar etti. Babayı bir defa. Ben de hep gözlemliyorum bunu, evet. Oysa kolay söyleyişle ilgili bir şey diye senin bütün hayallerini yıkmak istemem ama. Yok, başından söyleyeyim, kolay söylüyorum. Evet. Efendim, çok az örnek kaldı. Macarca'da fu ya da anya deniyor anneye. Fu. Fince, fu, evet, fu. Ha, çok ilginç. Evet. Fince'de aiti. Estonya dilinde Emma, daha da fazla örnek vardı. Artık uzatmayayım diyorum. Ama böyle bir başlangıçla gireyim dedim konuya. Ben de biraz etimolojisine bakalım istersen. Hemen başlamıştan hızlı hızlı. Nişanyan'da bu da yine senin bahsettiğin çocuktur üzerinden anaya, na'dan anneye doğru evriliyor. Ama daha formal eş değeri ök kelimesi. Alper Asanoğlu'yla yaptığımız programda açıp paylaşmıştım. Eski Türkçe ök anne demek. Evet. Hatta sık sık karıştırdığımı da bilirim ben böyle yetimle öksüzü. Öksüz. Evet. Öksüz kelimesine bakınız diyor burada. Oradaki öksüz annesiz anlamını taşıyor. Yine anne başlığında da Farsça kökenlerine değinmiş. Sen bahsettin. Aslında anne sözcüğün yani bu biçimi anadan anneye doğru evrilme biçimi yazı dilinde 20. yüzyılın başlarından önce nadiren kaydedilmiş. Daha evet. Çok ana kullanılıyor. Yine buradaki neli hani annedeki çift ne duplikasyonu da işte muhtemelen çocuk dili etkisinden bahsediyor Nişanyan. Böyle Nişanyan'da bunlar var. İstersen sen de diğer etimoloji sözlüklerine bak. Evet, İsmet Zeki Eyüboğlu'na bakayım ben de. Türk dilinin etimoloji sözlüğü Say Yayınlarından basılmış. Burada Hititçe'den gelen bir kökten bahsediyor Eyüboğlu. Hititçe annas sözcüğü anne anlamına geliyormuş. Oradan ana ve anne daha sonra türetilmiş şeklinde bir yaklaşım var. Aslında Titse de çok daha geniş yer verilmiş. Belki Titse'ye geçmeden Eyüboğlu'nda valideden de bir bahsedebilirim. Valide Arapçadan gelen bir sözcük. Aslında velede doğmak, doğurmaktan geliyor valide. Doğuran kişi çünkü. Oradan mevlit sözcükleri oradan işte tevellüt, doğumun kaç, eskilerin tabii çok kullandığı bir şey bu ama. Hep doğumdan gelen bir sözcük valide. Evet ve gene sık kullandığımız, bunun içinde Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'ya teşekkürlerimizi de ilettiğimiz tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lügati var Andreas Titse'nin. Orada ana sözcüğü işte bilinen manasıyla karşımıza çıkıyor. Ben daha çok şey üzerinde duracağım. anadan türetilmiş bir takım sözcükler, kalıplaşmış ifadeler, onların örnekleri ve karşılıkları var. Sonuçta eski Türkçeden gelen bir kökene olduğunu yineliyor Titse de. Anacan diye bir ifade var. Çok hoşuma gitti. Anacan. Sıfat, bir annenin rikkatini gösteren ya da andıran davranış şeklinde geçiyor. Babacan'ı çok duydum da anacan o kadar yaygın değil. Anaç denir. Sonra anaç, değil mi? Anadan var, doğuştan anlamına gelen. Ya mesela işte anadan somurtuk. Başka anasının gözü var tabii. O daha çok kullanılan, çok kurnaz, açık göz manasında. Ana baba günü. Bu arada analı babalı sözler de çok fazla. Biz böyle babadan biraz direkt anaya geçmiş gibi olduk ama büyük kalabalık aynı zamanda telaşlı karışıklığa da ana baba günü deniyor malum. Bunlar bilinen, çok bilinmeyen şu var. Anasına babasına pay veren diye bir çiçek adı varmış. Aslında Latincesi Antirrhinum majus. Bu çiçeğe bizde anasına babasına pay veren deniyormuş. Halk arasında. Böyle biraz şekil, yapısal olarak dışarı açık yapılı bir çiçekmiş. Onunla ilgili olabilir diye açıklamış Tisse. Ne kadar uzun bir isim var. İnsanlar birbirlerine atıyorum. Söyleyene kadar çiçek soluyor. Aynen öyle oluyor. Evet. Efendim, çok bilinmekle beraber biz Kerem'le bu tür sözcüklerin deyimlerini seçerken hep şey diyoruz. Çok bilinenleri ele almayalım. Hani zaten herkes için malum. Fakat bazılarını da almadan olmuyor. Bu anası ağlamak var ya. Ben bu tür sözleri şöyle çok seviyorum. Çünkü hani ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar da denir ya. Gerçekten çok üzülenin ve kendini perişan edenin evlada bir şey olunca anası olduğu gerçeğiyle ya da genel gerçeğiyle düşünülebilir diye bu. Hem çok üzülmek hem çok yorulmak için kullanılan bir söz. Malum analı kızlı diye bir çorba var. İçinde kesilmiş hamur parçaları da bulunan bir mercimek çorbası bu aslında. Burada şeyi paylaşmak istedim. Büyüklü küçüklü parçalardan ibaret olduğu için muhtemelen bu şekilde bir ad almıştır açıklaması var Titse'de. Bir de malumunuz değil mi? Tabii Türk Dil Kurumu sözlüğünde ikincil anlamları Kerem ele alacak. Titse'de ufak bir sadece paylaşım yapmış olayım. Esas, asıl, baş manası da var malum ananın. Onun dışında anaçko ya da aneşko sözcüğü dikkatimi çekti. Anneciğim manasına gelen, böyle babaçko, caniko, ciciko'ya benzeyen bir kurulum da söz konusu. Çok yaygın değil belki ama onu da paylaşmak istedim. Böyle ben de. O zaman bir şarkı arası verelim. Madem anaçko, anaçko konuşuyoruz. Şarkı sen söyle Didem. Söyleyeyim. Evet, parçayı da ben seçtim. Genelde kim neyi seçtiyse onu söylüyor gibi oluyor. Bazen değilse de. Şarkı Şahal Aznavur'dan geliyor. Lamamma. Evet. Sevgili Şahal Aznavur'dan dinledik. Lamamma. 95.0 Açık Radyo'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Şarkı öncesi kelimemizin, anne kelimesinin etimolojisine bakıyorduk. Artık TDK'ye bakma vakti geldi sanırım. Değil mi Didemciğim? Geldi. Geldiyse o zaman anne, söz sende. Ana, evet, söz bende. Anne, ana başlığı altında TDK'de çocuğu olan kadın anne, yavrusu olan dişi hayvan yine ana. Bu da bilinir işte dince aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı ünvanı, değil mi? İşte Meryem Ana. Evet. Rahibelere de diyorlar mother, evet, evet, diye, evet. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü olarak da kullanılıyor. Anacığım hani gibilerinden, değil mi? Veli nimet anlamı var aynı zamanda. Alacağın veya borcun faizin dışında olan bölümü anlamı var ananın. Hepimizin bildiği. Bankalarla haşır neşir olduğumuz için sen çok mu haşır neşirsin? Ticaret yapan biri olarak evet, haşırmışız evet. Maalesef. senin de bahsettiğin gibi etimolojide, Titsen etimolojisinde temel, asıl, esas anlamları da var. Edeke'deki anlamlar bunlar. Bazı ibareler var, onlardan da bahsedeyim. Ana baba gününden bahsettin. Bu mahşer, mahşeri kalabalık, mahşer günü. Aslında burada bir farklı bir anlam var. Mahşer günü sıkıntılı bir kalabalıktan bahsediyor ana baba gününde. Tehlikeli bir durumdan, tehlikeli zaman veya durumdan bahsediyor. Sadece salt kalabalık anlamından çıkıp işte sıkıntılı kalabalık anlamından bahsetmiş TDK'de. İşte bu ana avrat dümdüz gitmek vardır. İşte bu sövmek, küfretmek maalesef. Evet, maalesef. Burada hani elemelerim sonucunda daha çok işte ya hakikaten hiç duymadım ya da duyup da ilginç gelen, mesela ana gibi yer olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz kullanılır. Evet, ana yarısı var. Ana yarısı kime denir? Teyzeye. Evet, teyzeye denir. Bu da ilginçtir. Teyze kelimesini alırsak bir daha söyleriz bunu. Evet. Anan yahşi, baban yahşi var. Ha, evet. İşte burada birini bir işe razı etmek için gereğinden çok överek, yumuşatmak amacı güdüldüğünde başkasını anlatırken kullanılır diyor. Doğru, pohpohlama. Evet. Anası Türk, babası şalgam var. Bu da ilginç değil mi? Hı, ne olduğu evet. Belirsiz kimselerin çocuğu için kullanılmış. Bu da enteresan başlıklar ama. Anası Türk, babası şalgam. Evet. Anasının ipini satmış var mesela. Kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen kişiler için kullanılan anasının ipini satma. TDK'de bunlar var. Kubbe altı lügatı da baktım aynı zamanda. Burada da bir ana gecesi diye bir kutlamadan bahsediyor. Ben bunu duymamıştım. Ben eski de. İstanbul adetlerindenmiş. Bu eski İstanbul adetlerine olan doğumun 7. gününün gecesinde yakın akrabalar, dostlar, komşular ve sadece kadınlar arasında yapılan kutlama toplantısıymış. Doğumun 7. gününün gecesinde. Şimdi böyle yeni bir baby shower kutlamaları oluyor. Evet. Doğurmadan hediye alma toplaşması. Maalesef kapitalizm her şeyi tüketiyor. Bu çocukların da işte böyle kutlamalar icat ederek tüketime bir şekilde vesile oluyorlar diyeyim. Ama bu ana gecesi ilginçmiş. Özellikle doğumun 7. gününde. Ona bir bakacağım aslında, neden doğumun 7. günü. Bunun mutlaka bir açıklaması vardır. Evet, dinde bu 7'nin kutsi bir takım anlamları var ya. 7'nin, 40'ın herhalde onunla ilgilidir. Evet, bir bak paylaşalım Kerem'ciğim. Tamam. Anasının nikahını istemek diye bir kullanım var. Bir şey için değerinden çok fazla parayı isteme durumu. Değil mi? Evet, bugünlerde bana her şey böyle geliyor. Ben ara sıra değil, çok sık kullanmaya başladım son zamanlarda özellikle. Özellikle market kasasındaysam bayağı sık kullanıyorum ya da hissediyorum diyeyim. Evet. Rekeli kubbe altında bunlar var Didemciğim. Sende de deyimler atı sözleri olacaktı. Evet Keremciğim, Ömer Asım Aksoy'un İnkılap Kitabevi'nden basılmış deyimler ve atasözleri. Önce birkaç deyim. Seçki yaptım tabii gene. Ana kuzusu deniyor. Çok nazlı yetiştirilmiş, sıkıntıya güç işlere alıştırılmamış insanlara, gençlere. Anasının körpe kuzusu da deniyormuş. Analar ne doğururmuş ya da ne doğurmuş gibi bir kullanım var. Yani ne yaman, ne güçlü, ne üstün. Aslan. İşte. Aslanlar doğuruyor. Evet. Analar ne aslanlar doğuruyor gibi. Ananız taş yesin, yarım şardan beş yesin. Bu da çok kullanılır evet. Bizde. Evet. Aslında hani fedakarlıkta bulunuyor gibi olup ama daha karlı olma durumu için. tabii sadece anne için kullanılmıyor. Örnek anne üzerinden geliştirilmiş ama herhangi bir kişi böyle bir davranışta bulunduğunda kullanılan bir deyim. Bu anamın ak sütü gibi helal olsun. Fazla kullanılmayanları seçiyoruz deyip fazla kullanılanlardan örnek veriyorum ama bu anne süt emzirme annenin sütünün helal olması olmaması o kadar çok kullanılan kültürlerle iç içe geçmiş kavramsal bir şey ki o yüzden paylaşmak istedim aslında. Yani anne sütü o kadar helal görünüyor ki kişiye her neden bahsediyorsa o da onun kadar helal manasında. Tabii bu anası ağlamak, yine Tilse de söylediğimiz gibi çok sıkıntı çekmek ve o sıkıntı çekince ilk kim ağlar? Anne ağlar mantığından yola çıkarak. Anasını bellemek gene senin de kullandığın şeyler gibi aslında olumsuz bir şey. Birisine en büyük kötülüğü yapmanın karşılığı. Senin söylediklerini geçiyorum. Onlardan da bir iki tane seçmişim. Ha, anası yerinde diye bir şey var. Bir gencin anası kadar yaşlı olan kadın, bu günlük hayatta çok kullanıyoruz. Anan yerinde kadına utanmıyor musun böyle söylemeye? Ha, evet. Ya da işte anası yerinde hala bilmem ne yapıyor falan gibi. Orada artık kah saygınlık, kah yaşlılık, kah büyüklük falan gibi manalar işin içine giriyor. Malum elimizde Kemal Ateş'in Saklı Sözlüğü de var ve onu da sık sık kullanıyoruz. Destek Yayınlarından basılmış. Burada daha çok yöresel veyahut da bazı eserlerden özellikle alınmış şeyler var, örnekler. Bu arada bana zamanın bittiği söyleniyor ya da azaldığı söyleniyor. Ömer Şahin var. Bizim son kayıtlarımızda hep Ömer Şahin var. Ne kadar kaldı dediğimde bitti yazdı. O yüzden sözümü bir sonraki programa bırakıyorum sevgili dinleyiciler. İyi haftalar diliyorum. Anneye tabii ki devam edeceğiz haftalarca. Esen kalın. Hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words. And words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.